ومن ثم جاز مررت برجل حسن الوجه. دا تفرید ما قبل عبارات دی مخی پر عبارات کیو گلو ولا تفید الا تخصیصا فی اللفظ دغا اضافت لفظی نکو افادا مگر تخصیص لفظ فقط نو ومن ثم پر دیبنی تفرید دیبا جنا نکو افادا مگر تخصیص لفظ فقط نہ دے تعریف او دے تخصیص مجازا جائز شدہ تفکیب مرد تو دورا جرن حسن الوجہ ومتانعا ممتانعا شدہ ترکیب مرد تو دورا جرن حسن الوجہ دا اول ذکا جائز شدہ خوشی توسیب تینا کیرے رو غائپنا کیرا دا خجائی دا بھی حضر بیان ذکا ممتانعا شدہ چی توسیب تی معرفی رو غائپنا کیرا موسوب معرفہ و صفت میں کیرا که افاده دی تعریفی کلای نو اوالو جایز وای زکا چه اوالو ممتنع وای زکا چه رجول چی کم دای موصوف نا که رادو او چی پتر معرفه وای حسن الوجهین که حسن قصد دی تعریف لای دی الوجهین ازد ویامو جایز وای زکا موصوف معرفه چه زیدای حسن الوجه دا معرفه تا افاده دی تعریفی کلای مضاف قصد دی تعریف لای دی مضاف نمی و قصد تعریف کنا دی وجنا اوال ترکیب جائز و دیا مجھے یو اطراز دے پدر دے برد چی پا من سمع چوہو اشارادو مشان لہی پا من سمع سرا مجمعا عمر سالہ سالی چی انتفاد تعریف انتفاد تخصیص او خصول دے تخصیص چی ہر کلا مجمعا عمر سالہ سالی نو بیا خو مناسبه دادو چې د هر یو لره دخل وای د درې عمر کې د هر یو لره دخل وای په جواز او په امتناع د امر تا ځان کانو دا د اول ترکیب جواز صرف په دې دی چې انتفاع دی پاری چې تاریخ انتفاع په دا بنو جائے باقی دا چې یا خصول دی تخصیص په دا بنو جائے بوتش ولا انتفاع دی تخصیص یہ دا غوال ترکیب جواز پدا نہ دے کہ تخصیص افادا نہ کو زکا جائے تخصیص افادا خیر کری دارنگے ومتانا عمرت تو بے زیدن حسن الوجہ اے دا ترکیب امتناع دا صرف پدیور بنا دو چی امتناع دے انتفا دے تعریف دا ترکیب زکا ممتانی آدھا چی دے تعریف افادا نہ بچی دا حصول دے تخصیص یا انتفا دے تخصیص زکا چه دست خطنه شوی بلای چه تخصیص افاده کو زکا منتنه مده وجه نمان ده منتنه یا تو یای چه ده تخصیص افاده نکو زکا منتنه تخصیص افاده خیز کریم نده ایغنا ده جواب کریم چه ده میزمانی چه قسم ما ترا اشراد و مجمعا امور سلطات خود تصریف اعتبار ده بعد یعنی دا بیا سی ضروری نده چه ده هر یو دا دخل یو پا خصول ده ده تخلیه پا جواز و پا امتناع ده تخلیه ده هر یو دا دخل یو اشرا ده مجموعه عمر ثلاثه تاوی خود تصریف پا اعتبار ده بعض عمر ثلاثه او دا لازم آنه دو چه ده هر یو دا دخل بی پا صحت یا پا عدم صحت ده تخلیه ذکر چه دا خود جایزه دو چه یو فیل لا نسبت و کل تشوائی استادر به بعد ده خو دی ده لکه دانی عرب یای قتل بنو فلان بنو فلان قتل وکر کسی دی قتل نسبتی پیرا کبیلا تا وکر مگون دی کبیلا وکر قتل نیر کرد کبیلا کیو ساری کرد دی نسبتی کن خواد نو دولا که هم ایدف ترکیب دی صحت دی امتناع نسبت و مجموعاتا وشن و نو رای تعلق دی بعد سر ده سری دی وجه نا پا دی کسا زوخ رشت و بلدہ چی کتب یہ چی در دور ترکی بین تعلق غاچی کی میں پدکی دی انتفال تخصیص ہو را دا حل نسا دائنی دولا پا اضافت تخصیص خاصل دائی نمی رئی دارا تخصیصو دی اضافت تی وجنان دائی داو دی اضافت نامس کیو زکا چی مرک سنگ رو زکا چی حسن عامل دائی علو وجہ کی او تدلیم دی عامل پا معامل بلدی چیوی دائی تخصیص کی سرات زکا پا فیل سائل نا تخصیص کو مرک دی اضافت ناو نا دا چی اضافت تی وجنان دائی نو دا مطلب تخفیف هم دی حاضر وجادا الزاربا زیدن وزاربو زیدن فجائی شرا ترکی که الزاربا زیدن الزاربو زیدن ای بیلی تکامی جولی بی ای فضا تخفیف کو نو پا دیکی تخفیف خاصل دی فا اول که پا حاضر تنون دی تسلیه پتانی که پا حاضر تنون دی تنون اوام تانعا منتانیا شرا ترکی که الزاربو زیدن لکا تخفیف من دی بلی که حاصل تنوین پا زاربون که پال اسلام سکت شوائی نو چه پلافت که تخفیف من دی حاصل او په اضافه تلویزی که خدا ضروری دو چه افرایت تخفیف کو پا دغی برات اعتراض دای اعتراض دای چه پچار دو چه داغت تفریح دیو مقدمه کری وای پا آمخ که تفریح دیو آمخ که حدوی تفریح دیو ویلی دکا چه اعتراض تفریح دیو پرا چه وجازه ات زاربازه دینو زاربازه دیو اعتراض تفریح دیو پرا متفرعون علیه یعنی اصل چه پکیم اصل دا بیر بنا دو آف تاریخ کو لیکن آپ پچا بیر بنا دو جاتا عورت تفریح ولا يفيد الا التخفيف من خصوص التخفيف لا خصوص التخفيف زي بنا دو اذا في جواز امتناع من خصوص التخفيف اخو صراحة طيب هذا ذكر لك هذه اول تفريد برا تكيم اصل متفرعون عليه لك اثر حتى لا ذكر بس جيني لك لك اپ تاریخ پہ بھر کے غلط نہیں دی تو ولا يفيد تعريفا ولا التخفيف هذا فلاني کو یہ دغه عبارت نه معنی نشم لکه چې بدغه عبارت کې ته وویل ولا يفيد الا التخفيف في اللفظ مگر تخفيف في اللفظ دغه نه معنی مشولا چې لفظ تعريف او لفظ نه معنی نه اې دغه عبارت نه زمون نه معنی میږي اې یو اول تفسیر دی پر اصل متاثر او معنی او دغه ورسته تفسیر چې کوم اصل دی اصلي ښایي اصلي اصلي په زمینه نو چې اصل دی دغه پر تکیم متاثر او معنی ا اصل شم نو دا د تفریع اصل سره دا مو کلمه اصل او غیر اصل مخې فبل دا چې اې د غورست تفریع دی پر ما تفریع چې کوم اصل دی آی مفرد دی اصول تفریع دا ا دې د مخک تفریع دی پر اصل مراقب دی فی ان انتفاع د تعریف انتفاع د تفریع دا مفرد مقدم می کوم مراقب نو په کار دا چې دا تفریع دی پامه نو دا جواب کړل چې دا څه اصول دي دا صحیح خود دا غت تفریح دو دا ورست کړل په هغه نه ځکه دا څنګه کړل الله واحد دی دا دا باندې ورست غون دا واحد دی و ان مجاز الضارب الرجل دا غا او بل و الضارب کوا شبه دا ټول دا غلا واحد دی واجه د کثرت لا واحد کنه دا ورست دا کدا غت تفریح محتکو نو اې دغه سره هغه لا واحد کنه دا څه دا نه دی چې بیا اول دا جوړه کیږي نو د مخ کې اصل چې ولا يفيد الا تخفيفا في النفس ما اي ولا يفيد الا اصل زمني اصل زمني هي اصل ود دغه تفسير اولا تو چې اسم الاول دغه دغه دغه مانته وو د تخفيف شي په کله راځي خو دا دې برات یې بس وړي دا واحد کونه د تخفيف نو دې وجنای دا تفسير ورسته کړه په هغه خلافا للفرد خلاف ثابت ته فرالا فرار یہی چې ازار به زمین ترکیب جاتے ہیں دای چې جائز بلی دوا دلیل نه کوي یو یې چې یو خدای جائز دای چې دا تنوین چې کوم نه دا په الاسلام سره نه تکي کوي دا اول ته اضافه کوي ای هغه اول سره الاسلام ته دخل نو تخلیق یې له په فلاستا اذا غنا مصالح په اعمال یو کافیا کې جواب کړای دی چې قول دې تو په تقدیم د اضافت باندې یعنی قول د تو په تاخير د لام باندې عن الاضافت چې مقدم حسن دی په اضافت یعنی په ظاهر کې دی مقدم دی په اضافت دغه د لفظه تعلق صرف د جزء اول سره دی او د اضافت تعلق دواړو سره دی نو یو اول خو مقدم نه په مجمع دا مجرد ادعاء دی و خري و دعوات لګي د ظاهر نه خلاف دا د دې نه قال حاجه دا ومن الله شي دا او بل بل دلیل دا چې ولای دا چې ازار بوجین ترکیب ده از دای آی په دغه شعر سره دای کوشش کوي دا ځکه چې از دای چې دای په دغه شعر کې هم ترکیب د ازار بوجین کو وصل عطف سره ولای دا دا شعر خو فصیح بالغ کلام ده نسیور قدس که روغای بیا خوستی جواست خود یکی نشه سنگ ری پدر شیر که روغلا دیده تکیب الواه بلومی اتی لی جان و عبدها بنی دا عبدها مجرور اتب تای پا المی اتی بلومی اداغا المی اتی مضافن لیهی دو دی الواه بلی برا نو معطوف کو پزیده معطوفن لیهی کشفلائی کیجی نو قواسطا دی عطب ترائی دا ترکیب دو سجا الواه با عبدها الواه با عبدها این ترکیب دی ازار بزرگن نو کجا از نو بیو بدخ شیر تیوائی و شیر کی روغای چیزا جایش ندایوی تخریف علی دا دا دلیل کشت ایدق دلیلنا مصانیب تیو بکو لدلیل رفت تیو بل وزع الفا الواه بالمئت الیجان و عبدها هو ضعف هذا دغمة تشريف وتفسير يا بيان دي مراد شريفين جكرا دي پداك مختلف شريفين دي دغمة مراد داد بيان دي تفسير داد سر دي شرخ هاي وضعف الضعيف تاي دا قول دي اغشا اغشي دي که اغشا دي دا شاعر ادو دا قول ضعيف تاي نوچه ضعيف شو قوي نبه کو فتحات کی نمای دې دغه لایق چې تدای دلیل وګرځي دا په خپل په دغه زور کوي به په بل شي په صحاد بن سلام دې دلیل وګرځي مینه په دغه زور کوي دا په واسطه دا اته تر دا مستمل دی په ترکیب د ازار بزیدین او ازار بزیدین ترکیب ممکن نه دی او غیر جائز دی نو چې دا په یو غیر جائز باندې مسابقه شو اگر که په دغه اته تر دا په زور په کې روغ امتناع ځکه نه دی ته به ځاف نه دی خو چې نو په دغه اته تر خو بیا روغ نزور ساده کی نو ایده وجنا او دې کې دومره قابلیت نه ساتي ته بلیو دا مرادی بیان کړای دی شارح دی خدا مرضی دې شارح نه راځي دا رد کړای دی چې دا نمونه همتن مراد بیان اول یا تشریح دا صحیح نه ده ته هو یو وضع فالواهب یعنی اذا ابتدا قول ده اغشی دا شیخ يغدى نسبت الزوفة ككلام فسيح دام دا مناسب او بل دادو شبه ديكي هو بوي دي مصادري على المطلوبة شوب رائحة بتا يأي او خلق منادو گردين دي مصادري على المطلوبة مصادري على المطلوب خود دي تا يأي كيو دعوة عيني دليل بي يا دعوة جوز دليل بي جوز دليل مناسب غرايا كبرا یا دعوات وی موقفن علیه وی دی صحت دلیل یا موقفن علیه وی دی صحت جز دلیل دا سلور کسما نمسورا علیه وی و دولا دا جامعه نشتا بیتی دولا تشار لازم شوی دی دا سی چه کدانا منا مراد تا دی مطانی بیان که بیدا کسار لازم شوی دی اثبات تی مدعا مدعا دی مطانی سدو امتناع دی ازار بزی دی دا موقوف شم په ابطال د دلیل د حسن پورې ځکه چې وضع الفایو دی کا چې دا دلیل د حسن چې کوم دی دا لا شیر چې دا وی باطل فنا چې دا دعوا ته به دي ازار به دي د کوم او ابطال د دلیل د حسن دا قول د اغاشي دا مو کو شو په اثبات مراد ځکه چې تو یې چې دا ضعیف دی دا قول دا شیر باطل ویل باطل دی ځکه په ازار به دي د کوم نو چې دیو دلای خو زه کا چې په مو ته مل او اخ ته یې څنګه دی اخ دې مين مدعا او عدم جواز عدم جواز مين مدعا نو نو اثبات مدعا چې امتناع دي اثار به دې ترکیب دی یا عدم جواز ته وایا دا مو کو څه په اثال دي دلیل حسن دی چې ور خدا ته باطل کې ولي ثاني به ونه او اثال دي دلیل دي حسن دا مو کو څه په اثبات مدعا امتناع ازار بزیدی یو قسم دا دور دی نو بوی دی مصدر آل مطلوب زکر بتا یکی دور دی کرو آئی اما مصدر آل مطلوب تا رور ورا اقسام باتی زکر دی که مصدر دور دی زکر دی تا یکی اوشو شروب دی مصدر آل مطلوب نو دی وجه نا ایدق عبارت مصانیف دا مراد نو دی ایدق شرقه و تفسیر یا مراد دا دی وزعفا ضعیف تای استدلال دی فر را پا جواز دی ازار بزیدن پا دی قول دی اغشی تا ضعیف تای استدلال دی فر را پا جواز دی ازار بزیدن پا دی قول دی اغشی تا چې دا قول د هغه شی دی دلیل پیش کوي په ازاری بزیدین ترکیب په جواز دا خبره ده دا دلیل نه پیش کوي نور قول د هغه شی په فوځي کې صحیح دی ویلې ځکه چې دا یې استدلال پیش کوي هغه په دا باندې بناره ده استدلال په جر د عبدالحا مجرور ویایې نو وسره د عطف سره ترکیب د ازاری بزیدین نه لري ا دا جر چې کوم نه په عبد کې دا نه دی په دې باندې تفسیر نه د سیګه دا شاعر شاعر نه په دا تفسیر نه د ثابتا چې هم هغه د جر بلایي په دا وینده شی دی کله د میزل دی دا څه نه دی ویل چې مو کته بلا جر دی دا که خو چې کوم مراد ده دا خو چې په نص دی وایي بیا دا بیت نو تفسیر بل جر دی نه د ثابتا بلکې کدای شي چې دا عبد منصوب دی او اته طيبه محل دي مئات من او اغه محل من صدمه مفعول به الارواح دي في سايه ايا د دي وجنا من صبي چې دا و په منا د مهاره نو چې و په منا د مهاره بیا هم مراد سيد اي او يد د دليل نه ګرځي د کته ترکیب د ازاري بزنه او کوي کړي يا چلو کدا جر شي بیا د دليل ګرځي د کته کچې ته جر وایي و ترکیب د ازاری بزیدین جوړ ته په وته د اته سره دی په وته د اته سره دی ځکه چې ډېر کاراته برداشت کیږي په وسطه د عطف هغه چې نه برداشت کیږي به ذات امی دعوا خدا دو چې ازاری بزیدین ترکیب به ذات نه جایز یعنی اضافت ته معرب بلان به ذات نه جایز بوده د په وته د اته جایز دی په وته د اته خو هغه برداشت کیږي چې به ذات نه برداشت کیږي د کارو بشاته مسوخ لا ته دا یت د خول د روبا په نه کې را باندې دا واجب دی په معرفانه دی چې ذات په دې چې په واسطه اته ځای د رنګ په ذات په وړاندې دا کا واسطه خلا ته حاصله خلا ته معرفالو اته د فساتین باندې نو په واسطه اته د تر کې نه جوړه روبا خلا و انما جاز ازارب الرجل حملا على المختار في الحسن الوجه داغه پر را دلیل پیش کړای دی چې یا څه کړای دی یعنی په وابله طریقه سره دا یو دلیل پیش کړای دی په جواز د ازارې په ځای مصنف هغه راځي بیا دلیل دا داسې دلیل پیش کړای دی چې ازارې په ځای دین ترکیب ځکه جائز دی بیا په تفسیر کې دنه یو دوه اعتراضات کې وړه شیخ وګوند داسې الواه بن مئات الهجان و عبدها وعوزا یزدا حلفها اطفالها ترجمه هم پرنده دا کړی دو الوای ابو باشین کړی دا ممدوح ته دو المئه له جان صلی یشه لرا سپینری وعدها سراد غیر عیونی سراد غلامونه روزن به حال کوم دي کې د نوی بچونه ولادي حدیثاتو نه تایید دي یوزا حلفها اطفالها چې مناولای کی دي ورسته دی هغه نه بچونه نو دای نه په دغه شیر کې ویتر راځي چې د عبد حق د حاضر میر و دغه هی جان تر راځي د هی جان خو هیڅ راځي د غلام نسبه خو خپل مالک ته خو هیڅ تر راځي هیڅ خو غلام نه نو جواز را عبد په منه درا ای تر یا د نسبت ادنا ولا بس ته وجه نه دای چې د دې په خدمت پر د غلامون قائم دي دا چې لکه د غلام لکه د مولا په خدمت پر د غلام قائم دي وعبدها وإنما جاز الضارب الرجل شو دات دليل داشت شكرية چه الضارب دي دندر كيف دكا جائز داي شو دا حمل داي فا الضارب الرجل بندو الضارب الرجل تركيب جائز داي اتفاقا او تخفيف فلفت كده اضافة وجهنا ندا يخاصل بيا جائز داي دا جائز داي الضارب الرجل ندا يتخفيف ندا جوابه وانما جاز فتصير درجه اذا الضارب الرجل حملا على المختار في الحصن الوجه حصل لجواب هذا اذا استدلال من رد شدا قياس تك هذا دادو چې الضارب الرجل ده نه وایي دغه تخفیف په لفظ کې نه راځي حاصل او هغه شرط ای په اضافه ته لږي خو جائز ده ځکه دا چې حمل دای په هغه وجه مختار باندې په الحصن الوجه فعلى حمله فعلى حسن الوجه كي دري وجه دي يعني دري كسما تركيبه كده يدعى كي مرفوية وعي على حسن الوجه وجهه دا الوجه یې فاعل شي دا نه د مختار په دې کې کوم حاله لکه چې بیا په جانب دې صفت کې شی به جمله لو نشتا عائد تی موصول تر جیب دا دی پر آمد که یو موصول دی کتابی تو زیدی او بلدہ تی منصوبی و یعی دام مختارا ندو زکا تی بیا نصب کو مشابی بی موصول بیهی وی بلی ایرائی بلی اصالت نشم زکا تی پتی متباق با قول عمل دی نصب نشم تاکی مجوری و یعی زیدن علی حسن الوجه دام مختارا زکا تی ایرائی بلی اصالت کو مزاتن نشولا مجور او بل پدی که عائد موجود شم زکا تی کلائی معمول مجور یا منصوبی نکو دی که عائد بی موصول تر على حسن الوجه تركيب جائز ده ولو تنفيذ طلب التاج اصل على حسن الوجه هو يا تكلا اذا بتروح من جائز من ذاتنا على جميع خلوتك مزات مقدس تحكم اهو جائز فاذار برجل فهو الحمد لله او وجد عمل يراد على حسن الوجه هيك مضاف صفات ما رب العالمين ذاتنا اسم جن ما رب العالمين ما كده ان اللي بلا منه ذكر اهو اذار برجل قال ذلك فقال اذار برجل لنا اخذنا شكر الحمد لله اگر کا مضاف صفت میں عرب بلام تو مضاف نہیں ہوگا اس میں جن مارا بلام رہے وزارب کا وشبہ داغا جواب دا دی استدلال آخر دی فرا یعنی در یو بل دلیل پیش کرائی دائی کیا کی کرائی دائی آغا استدلال یہ مصانی فرق کبھی دو بلی دی چھ ازارب دی دن در کی دکا جائز دائی کدا ز حمل کاوبر کی ہے کوی کو ازار بکاب یا ازار بہو یا ازار بی یعنی وشبہ دا معنی دی کدا کو دے اگر مثال لے کہ ضمیر محاطب دے او سره متصل دے کدا مثال وی ضمیر غائب ازار بہو یا ضمیر متکلم ازار بی ادا مجھے پتہ ہے کیا سنگرے ور کیا کہے دائیں ازار بکا اضافت کی صفت سوائے دائیں او دائم عرب بلام التفصیل کو لفظ کے نرے حاصل زکا تنمین دے اتصال دے زمیر دے واجن حدو سوائی دے کاز زمیر دے ندے ال اضافت کے لفظ او اضافت یو سوائی دے بلکہ دا جائز وقتی ازار بزیر نا جائیشی ندائی بھی تخلیف کو لفظ او دیدہ جواز دے تفاکی دے دائی جواز جواز حاصل دا دائی قیاس تکر زدادو چی ازار بکایا جدہ مشابہ نورا آدانا چی جائیز بتا چې اضافت طلب دي کې تخریب پہلا په ضروری ده او دونه نه ده خو وی ده جائز ده خدا دې اغه جا په مذاب باندې چې ازارب مذاب لې کار دی کبه سب داسې ترکیب کو چې ازارب اسم فاعل ضمیر ته کې ای فاعل عقب ضمیر مفعول به من ثم متصل ضمیر راي بیا خو ضرورت نه ده چې ته په بچا رحمت کوي خو کولای جائز ده خو چې سوتي مذاب مذاب نه ګولي ای ای فی من فقول دے اگر چاکے چھ سب ہوئی سندہ یا طبعینی دی قارا کی بلی چھ انہو دا ازارک پا دفتر کیپ کی مضافن دا مضافتا ہے وہ دا ماباک زمیر تا دا چھ بلی جائز دائی حملن علا دارے بکا لی جہاں سے دینا تو دا حمل دے پزار او زارے بکا جائز دائی سنگ دے جائز دائی دائم اضافت یہ سوائی دائی وہ دا قاب زمیر تا او تخفیف پہ لفظ او تنمین کی کم دایا تخفیف پہ لفظ دی اضافت دی وجہ نہ دے بلکہ دی اتصال دی ضمیر دی وجہ دی از داری بکام پر دی وقتی دی خدا رہا ہم او وجہ دی حمل یہ دارو چھ از داری بکا کہ ہم مضاف کی غادی اسم فاعل دو او مضافنی ضمیر متصل دے او تنمین مکی دی اضافت نہ دے نپا اضافت کرا دارانگی ظاہر بکا کی مضاف فعال اسم فاعل دو او تنوین تے کیندا دے اتصال دے وجہ نال او مضاف نے ضمیر متصل لئی او تنوین اتصال دے ضمیر دے وجہ نال نہ دے اضافہ کرے او خلاف تے ظاہر بجے دین کا خدا نے جو کیا تھا لگا اولا ٹھیک تو مضاف فعال اسم فاعل دو او مضاف نے ضمیر متصل لئی بس اسم دے تو بیا ظاہر بکا ویلے جائز دے تے ظاہر بکا دا رحم اللہ زاره بوکا جواز دی وکای دا اکی دا دو چکلا دوی اراده او کو عرب دتا ویا یا ی عرب استعمال دا چکلا عرب اراده او کو دی اتصال دی اسم فاعل او دی اسم مفعول چکلا حلیوی دی الف لامنا دی خپل مفعولات سرا کچ مفعولات ی زمائر متصلات نو پدغه واکه دی التزام نه اضافه کو پدون دی لازم ابي چې دا اسم فاعل اسم مفعول خامخا مضاف و د مبالغه او دې نه کو نظر په دغه واس کې خصوص به تخصیص دا تخصیص دی او کاندې ویلې انتظام د اضافه کو تخصیص دا نه وی دې دې پورا چې هغه ضمیر تلای مفعول او پوتی شي متصل ابدا لکه کدی انتظام د اضافه نو وکړو نو دا ما بعد زمین دا مفعول دی چې لکه زمیر دی کله متصل وی کا متصل نه و متعذر منی ته منصوب زمیر شي اکل او منفصل وی کا متصل متعذر لکه زمین منصوب و متصل دی منفصل دی من ایدای دی قاعده مفروض نه به خلاف دی دی قاعده مفروضه تو چې اتصال د اسم فاعل د زمیر سره وکړي نو اتصال نه روي یو دې خبره لکه چې کله دا زمیر منصوب او په خلاف دی اغنا دې کله التزام دی اضافت وکړو نو دا به مضاف الیه چې کین زمیر دی دا هغه څه دی پر دا متصل دی لکه زمیر مجرور کوم متصل نه دی بلکې اګه دا نه دی نو دا څه دی په دا باندې یو اعتراض وکړای دی چې نه چې څه ویل چې په زارې بوکا کې دا تنوین چې کین دی دا د اضافت ته وجنه نه راځي ساتي بلکه دې اتصال دی ولې په دا څه دلیل ده کدای شي دې اضافه ته وجه نه لري زارې بر مضاف په دا څه دلیل ده چې دا اتصال دې زمير ته وجه نه لري نو دا ویل چې دلیل په دا ده چې کوم زمير چې دې اضافه ته وجه نه ساتي دې اضافه ته وجه نه ا متصور او ولن نه سمول کوم تنوین چې دې اضافه ته وجه نه ساتي دې وجود دې هغه اولن متصور دي چې مخکې دې اضافه نه وجود متصور دي لکلانی په زاری بو زیدن که زولا جی چرا پاس کتره و زاری بون زیدن یعنی اوجود ده تنوین متصور اولان دای بیا به اضافه سره ساکر او کدوله ده تنوین ده اضافه تی واجن را وای نو ده بدا متصور وای چه ده اصل که سوا زاری بون که ده سوله چه زاری بون که زاری بون که وای خوبه ده اتصال ده سنه خاتم نو ده متصور اولان نده وجود ده تنوین فتا اولا جی ده چه دا ده اضافت واجه نه ده بلکه سر واجه نه استثال بوشه بابر اتراج اکڑای ده تو خدا سبی چه دا زاره بکا دا پا اصل کیوی زاره بون ایزا داینه وجود ده تنوین متصور اولا بچه مخیلی ده بیا اضافت باشه او دا متصل زمیر پا منفصل بدل شه او تنوین ده اضافت واجه نه ساکر شه نزنه جو شه زاره دا څنګه د دې دا د مخکې ذکر یې چې په اضافه ته لفظ کې هو تخفیف په لفظ ضرور ده په جانب د مضاف کې په حاضر د تنوین او د نونای نه سره په جانب د مضاف نه کې چې ضمیر وی او حذف کې اپ مضاف کې مضاف په طریقې تخفیف کوي تو هو دولت د اضافه ته وجنه او بل طریقې تخفیف ورجول تا چې منفصل بدل کې په متصل دا ابدال د منفصل په متصل دا د دې د قاعده نه خلاف تای دا هغه تخفیف نه دی چې په اضافه سره لږه خاطر وي لکه مې دا څه شي ولا چې په اضافه کې وځه نو کیږي